żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 września, minęła 9. Artur Ewertowski i Anna Kowalik-Brankati, zapraszamy na serwis Trójki. Państwo nie powinno ustalać takich kwestii tak o poparciu dla zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju, mówił w Trójce Grzegorz Schetyna. Nawet 100 tysięcy osób zyska realne wsparcie. Projekt ustawy o asystencji osobistej jest bliżej wyjścia z rządu. COVID, grypa i RSV. Lekarze ostrzegają przed potrójną falą infekcji. Jestem gorącym zwolennikiem tego, aby państwo nie ustalało takich kwestii, a żeby robił to samorząd. Tak w Trójce mówił senator Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna o planach nocnej prohibicji. Do Sejmu trafiły dwa projekty dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Lewica chce wprowadzenie odgórnej nocnej prohibicji, natomiast projekt Polski 2050 przewiduje oddanie tej decyzji w ręce samorządów przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości reklamowania trunków. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Schetyna był pytany o poparcie dla tych propozycji. Jeżeli chcecie budować większość wokół projektów, mówię to do środowisk i partii, które tworzą koalicję demokratyczną 15 października. To muszą być projekty rządowe, tak? Wspierane przez większość parlamentarną. Wtedy jest szansa, żeby one przeszły przez Sejm i Senat. I jeżeli taka będzie zgoda koalicyjna, to wtedy tak się stanie. Jeżeli nie, to będzie, uważam, poważny problem dla wewnętrznego porozumienia w koalicji, bo tu trzeba mówić, one są symboliczne, ale bardzo takie emocjonalne, trzeba mówić jednym głosem. Cała rozmowa z Grzegorzem Schetyną na YouTubie i w mediach społecznościowych Trójki. Projekt ustawy o asystencji osobistej trafi pod obrady rządu. Po wielu miesiącach pracy został przyjęty do dalszego procedowania. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń powiedział, że ze wsparcia asystentów skorzystać ma docelowo około 100 tysięcy osób. W ciągu najbliższych kilku tygodni projekt rozpatrzeć ma rząd. Potem, jeśli parlament i prezydent nie będą zwlekać, to w kwietniu 2027 roku pierwsi asystenci zaczną pracę, mówi wiceminister Krasoń. To będą dobrze opłacone, ze wsparciem państwa, pojawią się szkolenia, certyfikacja. Będziemy mieć jednolite przepisy w całym kraju i dziesiątki osób, które naprawdę zmienią swoje życie. To bardzo potrzebny projekt, komentuje Łukasz Wielgosz z Fundacji Avalon. Daje możliwość najbliższym członkom rodziny, którzy często pełnią tą rolę asystenta, do tego, żeby mogli wrócić na rynek pracy, żeby mogli odpocząć, a tak samo osoby z niepełnosprawnością dzięki uzyskanej samodzielności będą również mogły rozpocząć pracę. Podmiot, który będzie świadczył usługę, jak i samego asystenta, będzie można wybrać przez internet. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Lekarze alarmują, w całym kraju rośnie liczba zachorowań na COVID. Takie są teraz objawy zachorowania. Podkreśla się w tej chwili ból gardła, utratę głosu, bezgłos, bóle mięśniowe, gorączka, osłabienie. Z raportów, które możemy śledzić na bieżąco, widać, że najwięcej rozpoznawanych zakażeń jest w tej chwili w grupach dzieci przedszkolnych. Ale nie dlatego może, że one więcej chorują, tylko te dzieci badamy, bo z chorym dzieckiem idziemy do pediatry, pediatra wykonuje badanie, które jest w tej chwili łatwo dostępne, natomiast rodzice już niekoniecznie, nie zawsze się badają. Mówiła epidemiolog profesor Joanna Zajkowska, która ostrzega też, że przed nami jeszcze szczyt zachorowań na RSV i grypę. RSV, który ma ogromne ilości zachorowań, zdecydowanie dużo większe niż grypa, zaczyna się mniej więcej w styczniu i trwa do połowy kwietnia. Grypa ze swoim szczytem jest gdzieś w koniec lutego. Od poniedziałku można za darmo zaszczepić się przeciwko COVID, między innymi w przychodniach i niektórych aptekach. Dziennikarka Trójki Katarzyna Stoparczyk zostanie pośmiertnie uhonorowana specjalnym złotym mikrofonem Polskiego Radia. Jak mówił rano na naszej antenie, prezes Polskiego Radia Paweł Majcher stanie się to 30 września podczas spektaklu muzycznego z okazji stulecia Polskiego Radia. Jest to osoba, która powinna być wzorem dla innych dziennikarzy, świetnego wysławiania się, była przecież mistrzem mowy polskiej, była doskonałą dziennikarką, więc to jest jakby docenienie jej. Myślę, że no, tak jak wspominałem tuż po śmierci, że będziemy pamiętać o Kaśce, że będziemy honorować i pielęgnować to, co robiła w radiu, i to jest już ten pierwszy element tego. Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym 5 września. W Trójce prowadziła m.in. audycję Zagadkowa Niedziela i Myśli Dziecka 357. historyczna zmiana w Wielkiej Brytanii. Tamtejszy rząd ogłosi wprowadzenie dowodów osobistych. Dotychczas mieszkańcy Królestwa, jako nieliczni w Europie, nie musieli ich posiadać. Rząd tłumaczy, że ma to m.in. ukrócić nielegalne zatrudnianie migrantów. Bez dowodów nie można będzie wynająć mieszkania czy rozpocząć pracę. Niedawny sondaż pokazał, że za historyczną zmianą opowiada się 57% mieszkańców Królestwa. Szczegóły poznamy po południu. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra na terenie całego kraju, z wyjątkiem Grudziądza, Inowrocławia, Łagowa i Krakowa, gdzie jakość jest dobra. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Około 10 do 11 większość prądu wygenerują elektrownie słoneczne i wiatrowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice siatkówki w stanie czuwania. Jutro nasi panowie grają w Mistrzostwach Świata półfinał z Włochami. W Perugii na co dzień występuje przyjmujący naszej kadry Kamil Semeniuk. To z kim się jutro spotkasz na boisku, Kamilu? Ze znajomymi z pracy. Tak. Zawsze się, nie powiem, że ciężko, ale inaczej gra, jeżeli po drugiej stronie siatki są koledzy gdzieś tam z klubu. Zawsze jest taki smaczek, żeby z nimi wygrać, także emocje są troszeczkę większe. Jutrzejszy mecz naszych siatkarzy o 12.30. Wcześniej o 8.30 pierwszy półfinał z sensacyjnym składem. Czesi zagrają z Bułgarami. Ekipa naszych południowych sąsiadów nigdy wcześniej nie była nawet w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Teraz ograła w nim 3-1 Iran. Bułgarzy równie zaskakująco po tiebreaku Stany Zjednoczone. Robert Lewandowski, superstar. Jeżeli ktoś wątpi w jego aktualną dyspozycję, jest w błędzie. Wczoraj zameldował się na boisku dopiero po nieco ponad godzinie gry. 5 minut później zapakował przepięknego gola główką Oviedo i pomógł w wyjazdowej wygranej Barcelony 3-1 w La Liga. Kto nie widział tej bramki, niech szuka natychmiast w sieci, palce lizać. A kto nie był w Oviedo, też warto odwiedzić. Poza kapitalną architekturą przedromańską jest podobno tak czysto, że można jeść z chodnika. Tak reklamują swoje miasto mieszkańcy stolicy Asturii. Zostajemy przy piłce i za granicą. W Lidze Europy naprzeciw siebie stanęli reprezentanci Polski, Łukasz Skorupski i Mati Kasz. Zwycięsko z tej potoczki wyszedł ten drugi. Devilans wygrali 1-0, ale Skorupski pod koniec meczu obronił rzut karny. Z kolei Karol Świderski trafił w wyjazdowym i wygranym 4-1 spotkaniu Panathinaikosu z Young Boys Berno. W kraju w pierwszej rundzie Pucharu Polski przysłowiowa wtopa ruchu Chorzów. Niebiescy odpadli z rozgrywek po porażce 1-3 Zawią Świdnik. W starciu ekipy z PKO Ekstraklasy Radomiak przed własną publicznością 0-2 uległ, ale dopiero po dogrywce Zagłębiu Lubin. A propos rozgrywek o Mistrzostwo Polski, to dziś Wisła w Płocku zagra z GKS-em Katowice. Gospodarze świetnie zaczęli sezon, goście słabo, niestety, bo wiemy, że ich trener Rafał Górak to stały słuchacz Trójki. Powodzenia dzisiaj, trenerze. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę. Nasi wioślarze z czwórki podwójnej, Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański wywalczyli brązowe medale w Mistrzostwach Świata. Tym razem już na pewno posłuchamy dyrektora sportowego naszej federacji Andrzeja Krzepińskiego, który lapidarnie skomentuje rozgrywkę finałową. Piękny bieg. Od początku w stawce czwórka podwójna jechała na 3/4 miejscu, rywalizując o to miejsce z osadą ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie delikatnie zaczęli polską osadę wyprzedzać, niemniej jednak Polacy odrobili stratę, przesunęli się i wyraźnie płynęli na trzecim miejscu. Mamy super informacje z ostatniej chwili. Dziękuję tutaj Ani Wrankati, która mi o tym podpowiedziała. Mirosław Dziętalski i Mateusz Biskup zdobyli złoty medal w konkurencji dwójek podwójnych w tych samych wioślarskich Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zatem ta informacja z ostatniej chwili kończy serwis sportowy. Kolejny na naszej antenie po 16. Dzisiaj słonecznie, jedynie na południu i południowym zachodzie może się zachmurzyć i tam miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach od 14 do 17 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 11 do 14. Autopromocja. Wszyscy Polacy znają się na medycynie, piłce nożnej i Chopinie. My też. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara,

prize-winning haircuts and drum machines on ice. These Chinese plastics want to tell me something about real life. I got the gist online. Whose are these ethics? Don't know whose side I'm on half the time. How are you? Just desperate for money. Come out while swimming. Legs in those jeans like you were born to ride a Clydesdale. Will you invite me to your opening? I'll amuse myself seeing my face in the thumbnail. Do I repulse you? Which part of me do you wish would hit the floor or leave at the back door? You are so funny. But then again, no one around here cares if you're not talking money. Get together. Has it been 10 years? These first dances are really weird. Even the ones who were off and on with the weather have seemed to bond. Toxic or golden years? Is it so unfair? Is it so wrong of me to sing these things to old friends offering rings? Can't I be happy? Took me an ocean and a half to see it might never happen. Od ostatniego wydania programu Winien i Ma cały tydzień minął, a sporo się wydarzyło, no to może podsumujmy. Winien i Ma. Wstępnie zweryfikowano wszystkie projekty z dofinansowaniem z KPO dla branży Horeca. Wcześniej pojawiały się wątpliwości co do wydawania pieniędzy na przykład na jachty czy sauny. W przypadku 39 dofinansowań przeprowadzono pogłębioną kontrolę, stwierdzono 7 nieprawidłowości. Ale to nie koniec, kontrole będą kontynuowane. W propozycji 19 pakietu sankcji na Rosję znalazł się zakaz importu rosyjskiego gazu na rynki europejskie oraz objęcie Rosnieftu i Gazpromnieftu zakazem transakcji. By to ograniczenie wprowadzić, potrzebna będzie jednomyślność, a o nią może być w tym przypadku trudno. Wycofanie się z importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego miałoby nastąpić do 1 stycznia 2027 roku. Tymczasem Amerykanie przekonują, jesteśmy w stanie całkowicie zastąpić Rosjan w dostarczaniu gazu i to dużo szybciej. Na takie rozwiązanie naciska prezydent Donald Trump, który chce wywrzeć presję na Rosję i przy okazji zarobić. W sierpniu kupowaliśmy więcej niż przed rokiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym czasem 2024 roku wzrosła w cenach stałych o 3,1%. Chodzi głównie o odzież i obuwie, meble, sprzęt RTV i AGD. Zwiększyła się również sprzedaż samochodów. Mniej za to kupiono na przykład książek. Światowe agencje Moody's i Fitch obniżyły perspektywę Polski do negatywnej, ale nie obniżyły ratingów. Zgodnie z projektem budżetu na 2026 rok deficyt może wynieść 272 miliardy złotych, czyli prawie 6,5% PKB. A skoro o budżecie mowa, projektem ustawy budżetowej zajmie się dzisiaj rząd. Zakładane dochody to około 647 miliardów złotych, a wydatki około 919 miliardów złotych. Na obronność rząd ma przeznaczyć około 200 miliardów. Ustawa budżetowa musi trafić do Sejmu najpóźniej 3 miesiące przed końcem roku. 4 miesiące później musi trafić do prezydenta, który nie może tej ustawy zawetować. studiu goście. Andrzej Halesiak, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tematu granicy polsko-białoruskiej. Firmy zaczynają szacowanie strat poniesionych w związku z jej zamknięciem. Ta granica na tym odcinku była całkowicie zamknięta od 12 września do wczoraj. O północy granica została otwarta. Przewoźnicy są zadowoleni, ale mówią, że mają straty, choć na razie trochę trudne do oszacowania. Czy oni powinni dostać od państwa rekompensaty, panów zdaniem, pan Marek Zuber? Na mnie się wydaje, że tak. Znaczy do momentu, kiedy nie prowadzimy normalnej wojny, zresztą także w takich sytuacjach nie jest to takie oczywiste, żeby tych rekompensat nie było, no to tego typu decyzje, choć absolutnie moim zdaniem słuszne, no powinny wiązać się z jakimś odszkodowaniem, z jakimś pokryciem strat. Z tym, że tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo właśnie powiedział pan o przewoźnikach. Warto też powiedzieć o tym, że ta granica białoruska jest bardzo ważnym elementem tranzytu dalej. Pamiętajmy o tym, że na przykład, jeżeli polskie firmy prowadzą jakieś działania w, nie wiem, Uzbekistanie choćby, no to ten jeden z głównych szlaków przewozowych to jest właśnie przez Rosję, więc tutaj cały czas te kontakty są, ale także z samą Rosją też. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że w ogóle nie ma żadnej wymiany handlowej między Rosją a Polską. Tutaj te nośniki energii oczywiście są szczególnie ograniczone. Dla wielu tych szlaków mamy wersje alternatywne. Czyli na przykład tutaj południem Europy. Mówię choćby o Uzbekistanie. No to teraz jest pytanie, w jaki sposób podchodzić do kwestii rekompensat, skoro część przewoźników została wcześniej poinformowana o tym, że taka sytuacja będzie miała miejsce. No i można było znaleźć taką trasę alternatywną. Więc to nie jest takie ale droższą pewnie. Droższą na pewno, więc tutaj może być znowu ten element rekompensaty, tylko zmierzam do tego, że to nie jest takie proste wszystko do wskazania i do policzenia. Ale no my pierwszy raz się właściwie z czymś takim zderzamy, nie licząc oczywiście Ukrainy po II wojnie światowej, więc uczymy się wszyscy. I myślę, że takie procedury na przyszłość, aby nie trzeba było ich wprowadzać, będą teraz przygotowywane. Ale moim zdaniem tak, jakieś rekompensaty powinny zostać wypłacone. Andrzej Halesiak? Znaczy ja się tutaj też generalnie zgadzam, że rekompensaty są jak najbardziej uzasadnione. Natomiast szczególnie w kontekście tego, jeżeli popatrzymy na czas, w jakim to się wydarzyło, to było w zasadzie 2 czy 3 dni, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi od momentu decyzji do momentu zamknięcia granicy, więc tak naprawdę przy niektórych przypadkach te możliwości jakby dostosowania się czy znalezienia alternatywnych sposobów dotarcia czy transportu jakby no były czysto iluzoryczne, więc trzeba to wziąć wszystko pod uwagę. Tu jeszcze jest w stosunku do tego, co kolega powiedział, też jeszcze ten wątek chiński, tak? Czyli ta trasa, ten szlak przewozu towarów koleją z Chin do Polski, a dalej do Europy Zachodniej. I to też pewnie w jakiś sposób będzie się ten temat przewijał. Tym wiemy, że były już rozmowy na wysokim szczeblu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Chinach na ten temat, więc no, sprawa jest wielowątkowa. No, to jest tego swego rodzaju taki precedens, więc w oparciu o to, jak tutaj to zostanie rozwiązane, to może mieć oddziaływanie także na przyszłość. Wiemy też, że jest chociażby problem z ustaleniem, ile tak naprawdę tych poszkodowanych jest, tak? Bo są różne statystyki. Ministerstwo wskazuje, że to dotyczy tam bodajże 150 samochodów, które utknęły, czy ciężarówek, które utknęły na Białorusi. Dane przewoźników są zupełnie inne, zupełnie inna skala. Tak, tam chyba podała liczba 3000 nawet. No, kilka razy większa, czy kilkanaście razy większa, więc jest tutaj naprawdę, tak naprawdę wiele wątków, ale na pewno kwestia odszkodowań się pojawi. Rozmawialiśmy wczoraj na ten temat, zapraszamy do Trójki i jeden ze słuchaczy powiedział tak, że przecież przewoźnicy wiedzą, jakim krajem jest Białoruś, że to nie jest kraj przyjazny, że być może powinni byli sobie takie ryzyko wkalkulować w swoją działalność. No ale to jest właśnie taki dysonans, jeżeli można tak powiedzieć, bo no choćby wtedy, kiedy ograniczyliśmy wymianę handlową z Rosją, ale mam tutaj z Rosją, ale mam na myśli jeszcze ten wcześniejszy okres, czyli kwestie choćby aneksji Krymu, ale też nie tylko, bo pamiętajmy, że Rosja też wprowadziła ograniczenia dotyczące choćby polskiej żywności. Pamiętamy ten czas, mniej więcej dekadę temu dotyczyło to między innymi mięsa. To ta Białoruś to była taka wersja rezerwowa, czyli polscy producenci czy hurtownicy sprzedawali jakby przez Białoruś tę żywność do Rosji. Więc no, Białoruś pełniła taką specyficzną rolę. Pewnie nie do końca polski rząd się z tym zgadzał i mu się to podobało, ale tak to wyglądało. Natomiast ja się zgadzam z tym, rzeczywiście, jeżeli dzisiaj wiemy o tym, że Białoruś jest bardzo mocno związana z Rosją, także w kontekście wojny w Ukrainie, no to trzeba brać pod uwagę ryzyko związane z wszystkim, co jest związane z działalnością w Białorusi czy przez Białoruś. Natomiast i tak, skoro ta działalność jest legalna, to mamy prawo ją realizować i w takich nadzwyczajnych sytuacjach, jeszcze raz powtórzę, pierwszy raz mamy coś takiego, że mamy zamykaną granicę z jakimś krajem, no to moim zdaniem te rekompensaty się należą. Co do tego okresu, z tego co pamiętam, to było chyba 4 albo 5 dni wcześniej. Rzeczywiście w wielu przypadkach, przecież to są umowy podpisywane dużo wcześniej, to jest za krótki okres, żeby szukać jakiegoś rezerwowego wyjścia, ale w wielu przypadkach było to możliwe, więc zmierzam tutaj do policzenia tych ewentualnie rekompensat. Jeszcze jedna rzecz, tak się zastanawiam, czy ta decyzja nie powinna być takim sygnałem dla bardzo wielu przewoźników, także, tak jak pan powiedział, to są droższe wybory, ale jednak sygnałem, żeby choćby tę wymianę handlową z Dalekim Wschodem, czyli i tutaj te republiki, dawne republiki Związku Radzieckiego, że tak powiem, plus oczywiście jeszcze dalej, czyli przede wszystkim Chiny, ale także Indie, nie prowadzić jednak tym szlakiem południowym. Być może taka też będzie konsekwencja tej decyzji o zamknięciu granic. A myślą panowie, że granica byłaby zamknięta dłużej, gdyby nie niezadowolenie Chin? Czy ta rola Chińczyków jest przeceniana? Znaczy ja myślę, że tutaj jakby jest to wypadkowa co najmniej dwóch elementów. Po pierwsze, jakby ta kwestia Chin jest tutaj istotna w moim przekonaniu. Natomiast jest też kwestia tego, że no, tych samochodów tam na Białorusi nie można trzymać w nieskończoność, tym bardziej, że tam obowiązują określone przepisy, które przewidują nakładanie określonych kar, więc jakby no, eskalowałoby tylko ten problem potencjalnych odszkodowań z tym związanych. Więc myślę, że to jest jakby taka wypadkowa tych, co najmniej tych dwóch czynników. Mhm. Ja nie sądzę, żeby te Chiny miały tutaj taki duży wpływ, bo jakby zapowiedzi rządu były jednoznaczne. Zamykamy te granice na czas manewrów. Ale manewry się skończyły i jeszcze przez chwilę była zamknięta. Tak, ale ja nie sądzę, żeby to był... No jeżeli to przyspieszenie, to jest może 1-2 dni robocze. Także nie sądzę, żeby to był jakiś decydujący element. Pamiętajmy o tym, że jednak, czy to nam się podoba, czy nie, my zarabiamy na tej wymianie handlowej z Białorusią. I jeszcze raz to powtórzę. Póki co te sankcje, które są nakładane na Białoruś, mówię w ogóle społeczność międzynarodową, to jest nic w stosunku do tego, co jest nakładane na Rosję. Właśnie ze względu na to, że formalnie, my wiemy, że oni współdziałają, ale formalnie Białoruś nie prowadzi wojny z Ukrainą. W związku z tym, no, korzystamy na obrocie, korzystamy na tej aktywności gospodarczej. Więc ja nie sądzę, żeby to było o wiele dłużej, gdyby rzeczywiście nie wizyta ministra spraw zagranicznych Chin w Polsce. Kolejny temat to system kaucyjny. To jest ostatnie wydanie Winien IMA przed takim formalnym wejściem w życie systemu kaucyjnego 1 października. No ale to wchodzenie w życie będzie raczej powolne, no bo najpierw sklepy muszą wyprzedać butelki i puszki bez oznaczeń tego systemu kaucyjnego. Te z oznaczeniami dopiero zaczną się pojawiać. Będzie musiało pewnie minąć parę tygodni. I to jest bardzo ważna sprawa, bo jeśli tych oznaczeń na butelkach czy puszkach nie będzie, to takich opakowań nikt od nas nie przyjmie. Więc proszę ich jeszcze nie składać, jeżeli państwo mają takie plany. Jak panowie myślą, czy to się długo będzie rozpędzać? Marek Zuber. Tak. Jak długo? No i krócej mówiąc. No, wczoraj miałem kontakt z kilkunastoma sieciami handlowymi w zupełnie innym kontekście, niezwiązanym z systemem kaucyjnym i wszyscy właściciele sklepów, wszyscy szefowie, menadżerowie sklepów mieli takie same uwagi. To nie ruszy z pełną parą od 1 października, ponieważ system nie jest gotowy. Po prostu. Więc to rozpędzanie się będzie trwało i to moim zdaniem nie dni, tylko tygodnie. Ja w ogóle tak między nami mówiąc nie jestem fanem takiej formy, to znaczy uważam, że lepiej było zbudować taki rynek konkurujących ze sobą firm, które odkupywałyby od nas te opakowania. Odkupywały, czyli zarabiały na tym, czyli one by były zainteresowane tym, żeby, nie wiem, podjeżdżać do naszych domów czy mieszkań i zbierać od nas te puste butelki, płacąc nam za to wygodne. Oczywiście. Oczywiście, że tak. No ale taki system jest wprowadzany, nie ma co dyskutować. No jest to oczywiście sama konieczność odbierania tych opakowań narzucane przez Unię Europejską. Kwestie ekologii, wszyscy oczywiście o tym wiemy. Więc ja się spodziewam bardzo, bardzo dużo zamieszania, bardzo dużo, nie wiem, problemów takich czysto praktycznych. Butelki brudne, gdzieś tam kod nie zadziała. A dlaczego nie mogę tego również dostać? Czemu nie chcecie mi zapłacić, oddać za tą kaucję? Myślę, że te pierwsze miesiące, nie dni, tylko powiedziałem przed chwilą tygodnia, teraz to myślę, że miesiące będą bardzo, bardzo ruchliwe, jeżeli chodzi o ten system kaucji. Andrzej Halesiak, bardziej tygodnie, bardziej miesiące? Może być może nawet lata, to znaczy ja tutaj też jestem dość sceptyczny, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego systemu, to znaczy brakuje tutaj też, no wydaje mi się, takich... Wiemy, że jest to sprowadzane głównie ze względu na Unię Europejską i konieczność dostosowania się do wymogów unijnych i osiągnięcia tam określonych poziomów jakby tej odzysku. Natomiast zgadzam się, że to niekoniecznie jest najbardziej efektywny sposób osiągnięcia tego, a tym także ze względu na aspekty ekologiczne paradoksalnie, bo ja na przykład nie spotkałem się z analizą jakby całościowego oceny wpływu tego systemu na aspekty ekologiczne, łącznie z tym, że to będzie generować dodatkowy transport, więc dodatkowe emisje, już nie mówiąc o konieczności jakby na produkowania określonych jakby sprzętu, który będzie umożliwiał jakby zbieranie tego wszystkiego. A z drugiej strony pojawiają się takie oszacowania, że tak naprawdę ten system nie do końca musi się w znaczącym stopniu przełożyć na wzrost skali odzysku tych opakowań. Więc jest tutaj tak naprawdę bardzo dużo wątpliwości, tym bardziej w kraju takim jak Polska, bo analizy przeprowadzone dla innych krajów pokazują, że te systemy, ich skuteczność bardzo zależy od różnego rodzaju elementów, które są specyficzne dla danego kraju. I do tych elementów należy na przykład skala rozdrobnienia zabudowy, tak? Czyli im więcej osób mieszka na terenach, które są rozrzucone, tak jak u nas w Polsce, mamy bardzo duży udział jednak ludności mieszkającej na wsiach, tak? Mamy też sporo jednak społeczeństwa, które jednak ta świadomość ekologiczna jest stosunkowo niska. Mamy bardzo jednak istotne różnice, jeśli chodzi o poziom dochodów. I te wszystkie elementy, one składają się na to, że z reguły w takich sytuacjach efektywność tego systemu okazuje się relatywnie niska. Więc wtedy pojawia się to pytanie, czy korzyści jakby kompensują koszty związane ze wprowadzaniem tego systemu. A ten wątek, o którym tutaj już jakby było wspomniane, a mianowicie tego, czy ten system będzie efektywnie działał, czy na przykład nie będziemy musieli stać w kolejkach, żeby móc oddać te butelki, co będzie oczywiście zniechęcać, jeżeli takie sytuacje będą mieć miejsce. Myślę, że tym problemem może być nawet też składowanie tych butelek. Dokładnie. Ja sobie nie wyobrażam u siebie w domu. No to jak słuchajcie, jak to składa? Oczywiście, to jest jakby kolejna rzecz jeszcze, ja mówię też zupełnie szczerze z własnego doświadczenia, ponieważ robię też zakupy mojej mamie, więc w sumie kupuję kilka zgrzewek na przykład wody mineralnej. No i oczywiście, jeśli teraz mam te wszystkie wody zapakować, nie wiem, 20 butelek wody mineralnej, której moja mama zbiera albo my zbieramy, no właśnie, gdzie to składować? To jest kolejny jakiś wielki worek. Bo istotne jest to, że tych butelek nie będzie można zgniatać. To jest to, co chciałem zrobić. Ale jeśli mogę jeszcze trzy aspekty, bo żeby jakby pokazać problem. Pierwszy aspekt. Oczywiście większość sklepów, mając do wyboru różne urządzenia do odbioru tych butelek, wybiera najtańsze. Co oznacza, że będzie więcej awarii. To jest jasne. Jak będą awarie, no to pytanie, co się będzie działo w takich sytuacjach, jeżeli chodzi o odbiór tych butelek. Więc jakby to już jest jakąś komplikacją tego całego systemu. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to co przed chwilą słyszeliśmy a propos tych analiz. Ja widziałem taką analizę. Zresztą dość oficjalną, jeżeli mogę tak powiedzieć. I tam w bardzo wielu poszczególnych rubrykach było wpisane, nie analizowano, nie da się zanalizować, albo po prostu było puste miejsce. Czyli rzeczywiście, jeżeli chodzi o skutki wprowadzenia tego wszystkiego, to po co taka analiza? To my naprawdę nie jesteśmy pewni, jak to wszystko zadziała. Więc choćby patrząc tylko na te dwie kwestie, no widzimy, że z tym może być problem. I trzeci element jeszcze. Porównajmy się z Niemcami. W Niemczech, z tego co pamiętam, są chyba dwie albo trzy wystandaryzowane kształty butelek piwnych. U nas kilkanaście. I teraz jeżeli mamy znowu te automaty, które odbierają te butelki, no to jest kolejna komplikacja jakby tego całego systemu, prawda? I błędy związane oczywiście z tym systemem. Więc każdy, kto mi, a w Niemczech to zadziałało, no to musi brać pod uwagę specyfikę polską. Więc bardzo, bardzo wiele znaków zapytania. To nie jest tak, że my tak na siłę chcemy to krytykować, bo ja rozumiem oczywiście, że nie chcemy, żeby te plastikowe, szczególnie butelki gdzieś tam się pokazywały nam na łąkach i w lasach. Tylko tak jak powiedziałem, no dla mnie efektywniejszy system to jest system, w którym są firmy, które płacą za to, że my 10 groszy, 5 groszy, 15 groszy, przecież dzisiaj ten koszt związany z tą utylizacją także jest płacony. Ma być płacony oczywiście przez tych, którzy produkują te różnego rodzaju napoje, no ale de facto my to zapłacimy, konsumenci, więc ten koszt można inaczej podzielić. I wtedy oni byliby zainteresowani, żeby, nie wiem, 2 razy w tygodniu przyjeżdżać do nas i odbierać po 3 butelki, a nie 20 na raz, prawda? Więc jakby, no, ja się boję, że to będzie bardzo, bardzo trudny rozruch. A czy panowie mają, ale to już tak króciutko poproszę, takie przekonanie, że dobrze zadziałała kampania informacyjna? To ja krótko. Absolutnie nie. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegam tej kampanii, więc jakby wydaje mi się, że to samo świadczy o tym, że no chyba coś tutaj nie do końca zadziałało. A musimy o tym też jeszcze, już ostatni wątek, pamiętać, że my mamy jakby no, system zbierania tych odpadów i tych butelek i tak naprawdę no, pytanie, na ile ten system, który zostanie stworzony, on jakby zachęci ludzi do tego, żeby przejść z jednego do drugiego, tak? Czyli od segregacji jako takiej, to oczywiście jest trochę wymieszane, ale podlega to już jakby recyklingowi, do tego, żeby pójść w kierunku tego nowego rozwiązania. Ja mam tutaj bardzo duże wątpliwości. Za chwilę do państwa wracamy. Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. People looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But now it's a different world, go out and find a girl. Come on, that's all right. Despite the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, summer, in the city. Audycja Winien i Ma. Przed mikrofonem Michał Jędrkowiak. Program wydaje Monika Suszek. Program realizuje Maciej Załęcki. W studiu przypomnę Andrzej Halesiak, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, autor bloga Rytm Życie, Rytm Gospodarki. Dzień dobry jeszcze raz. I Marek Zuber, Akademia WSB. Teraz zajmiemy się obligacjami. Mianowicie zostały ostatnie dni, by kupić je z obecnym oprocentowaniem. Tylko czy na tym możemy coś zyskać? No i ile? Michał Gardias zajął się tematem. Wszystko przez obniżkę stóp procentowych. Jak to w życiu bywa, również w ekonomii zawsze są dwie strony medalu. Na obniżkę czekali i czekają kredytobiorcy, ale już na pewno nie ci, którzy swoje ciężko zarobione pieniądze oddają na lokaty. Za każdym razem, gdy Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy, w ślad za nimi spada oprocentowanie lokat, czyli mówiąc wprost, trzymanie pieniędzy w banku staje się mniej opłacalne. Jeśli mowa o obligacjach Skarbu Państwa, te również zareagują już od 1 października. Jeśli chcemy załapać się na wyższe odsetki, to mamy jeszcze kilka dni do końca miesiąca na zakup tych emitowanych obecnie. Ponad 80% Polaków ma jakieś oszczędności, ale są tak niewielkie, że w sytuacji na przykład utraty pracy tylko co trzeci z nas utrzymałby się dzięki nim przez miesiąc. Według badania rejestru dłużników Big Info Monitor nawet 17% naszych rodaków żyje od pierwszego do pierwszego i nie ma żadnych odłożonych środków. A co jeśli uda nam się zaoszczędzić i chcemy te pieniądze pomnożyć? Opcji jest co prawda wiele, ale w większości przypadków, poza na przykład złotem, i tak od zysku musimy zapłacić 19% podatku. Rząd co prawda zapowiada OKI, czyli osobiste konto inwestycyjne, by pominąć podatek Belki, ale tylko do 100 tysięcy złotych. Byłego ministra skarbu w rządzie Marka Belki właśnie, Jacka Sochę, zapytałem ostatnio, czy podatek, którego nazwa pochodzi od nazwiska jego dawnego szefa, nie jest tu głównym powodem braku chęci Polaków do oszczędzania. Jak przyznaje, nic nie od ponad dwóch dekad się w tym zakresie nie dzieje. Żaden do tej pory przez 20 parę lat minister finansów nie powiedział, chcę przyjrzeć się modelom, które są w Polsce, tym modelowi, który w Polsce, porównać go z innymi krajami i zrobić go takim, że będą przychody z tego tytułu. I tak przychody z tytułu podatku Belki głównie dotyczą depozytów, umówmy się, że nie rynku kapitałowego. To Jacek Socha, były minister Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki, wieloletni przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ciekawe są jednak dane o PPK, czyli pracowniczych planach kapitałowych. Gdyby każdy Polak był do nich zapisany, to można byłoby powiedzieć, że statystycznie każdy z nas odłożył po 1000 zł. Na wszystkich kontach PPK jest już ponad 40 miliardów złotych. Czy panowie polecają inwestycje w obligacje? Tak. Pan Mark Zuber. Tak, tak. Jak najbardziej. Oczywiście warto się spieszyć? No chyba tak, chyba warto, chociaż tu na parę rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Najważniejsza dla mnie, bo to jest, to się zawsze pojawia w mediach, kiedy stopy procentowe są obniżane, kiedy kończymy okres walki z inflacją, no bo są podwyższane wtedy, kiedy ta inflacja jest wyższa. No już się nie będzie tak opłacało, bo stopy idą w dół, a jak wiemy, przepraszam, oprocentowanie obligacji spada wtedy, kiedy dokładnie rentowność tak naprawdę spada, już nie wchodząc w szczegóły, wtedy, kiedy stopy idą w dół. Tylko jest coś takiego jak wielkości nominalne i wielkości realne. Nawet w ekonomii używamy takiego pojęcia iluzji nominalnej. To znaczy większość ludzi patrzy na te wielkości nominalne. Oprocentowanie wynosi 10, czyli jest lepiej niż wtedy, kiedy wynosi 5. Teoretycznie 10 jest większe od 5 oczywiście, ale patrząc na kwestię inwestowania musimy jeszcze brać pod uwagę wzrost cen. Jeżeli coś drożeje, jeżeli koszyk inflacyjny, czyli te towary i usługi, które najczęściej kupujemy, drożeją o 20%, a mamy zysk z obligacji na poziomie 10%, to znaczy, że po tym roku, na przykład roku trzymania tych obligacji, załóżmy, że te 10% jest wypłacane po roku, jesteśmy w stanie mniej kupić. Nasze możliwości zakupowe spadły. Natomiast jeżeli koszyk drożeje o 2%, a oprocentowanie obligacji jest 5%, no to nasze możliwości zakupowe wzrosły i na to musimy patrzeć. I prawda jest taka, że dzisiaj jesteśmy na plusie, jeżeli chodzi o obligacje. Tymczasem w apogeum inflacji byliśmy na minusie, pomimo tego, że to oprocentowanie było dużo, dużo wyższe. Więc na to przede wszystkim powinniśmy patrzeć. Andrzej Halesiak? Znaczy mi się wydaje, że tutaj jakby jest co najmniej kilka wątków. Po pierwsze, jakby wydaje mi się, że dla większości takich przeciętnych inwestorów, nazwijmy to może nieładnie, ale inwestorów masowych, jakby oni nie rozważają zakupu obligacji w kontekście zmiany wyceny tej obligacji, tylko raczej jeżeli już kupują, to do jej zapadalności. Z tego punktu widzenia niektóre produkty oferowane dzisiaj, jeszcze w tym momencie, one są dość atrakcyjne, szczególnie jeżeli się popatrzy na to stałej stopie. Czyli te, które gwarantują wypłatę określonych odsetek bez względu na to, co będzie się działo ze stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego czy z inflacją, bo inna paleta produktów to są te produkty o zmiennym oprocentowaniu i część z nich powiązana jest ze stopą Narodowego Banku Polskiego, a część powiązana jest z poziomem inflacji. I tutaj no wiadomo, że w przypadku tych drugich produktów to nie jest do końca przewidywalne, ile my tych odsetek dostaniemy, bo jest to zależne od tego, jak się będzie ukształtować czy stopy, czy inflacja. Więc tak jak wspomniałem, wydaje się, że te, które jakby gwarantują stały dochód, w tym momencie na tle no, tych oczekiwań, jeśli chodzi o stopy i o inflację, wydają się dość być jeszcze atrakcyjne i myślę, że warto się im przyjrzeć i warto je rozważyć. Natomiast to, co warte jest też podkreślenia, że raczej powinien cieszyć taki trend, że w ostatnich latach bardzo wzrosło zainteresowanie jakby tą formą inwestowania czy oszczędzania. Tutaj oczywiście do tego przyczyniło się to, co się działo z oprocentowaniem depozytów w bankach, czyli ono było relatywnie niskie na tle inflacji i tutaj oferta Ministerstwa Finansów okazała się w pewnym momencie bardzo atrakcyjna, szczególnie jeśli chodzi o te instrumenty, które były indeksowane do inflacji, one zapewniały dużo wyższe zwroty niż depozyty. Więc generalnie no, dobrze, że tych instrumentów jest sporo, paleta na dziś jest dość szeroka i to jakby umożliwia dywersyfikację portfela poszczególnym inwestorom czy oszczędzającym i to służy temu, żeby generalnie z punktu widzenia klienta mieć wybór. Tak? Ale warto jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Obligacje skarbowe w Polsce są najbezpieczniejszą formą oszczędzenia, jaką mamy. W każdym kraju obligacje skarbowe są najbezpieczniejsze. I w Polsce jest to samo. I je się przyjemnie kupuje, bo to tylko 100 zł kosztuje jedna obligacja. Ja mam parę. To jest miła rzecz, bo wydaje się, nie wiem, 500 zł, człowiek może nawet o tym zapomnieć. Tak, ja w ogóle o tym zapomniałem. Przypomniałem sobie o zatem, że kiedyś kupiłem, wszedłem na stronę, sprawdziłem, one tam są, trochę urosło. Może odsetki się pojawiły. I urosło, tak. A wycena oczywiście uwzględnia też kwestię narastania tych odsetek. Ja mam tylko jedną, niech będzie ta łyżka dziegciu. Jestem absolutnie niezadowolony z tego, co Ministerstwo Finansów zrobiło w zeszłym roku, czyli bardzo mocno zwiększyło prowizję od wcześniejszego wykupu tych obligacji. To, co przed chwilą właśnie słyszeliśmy, większość ludzi trzyma do wykupu, czyli wtedy, kiedy kończą się te obligacje. Wtedy to się najbardziej opłaca. Tak, ale no właśnie, ale wcześniej było tak, że te prowizje wynosiły 0,2-0,3%. Jeżeli ktoś musiał te pieniądze mieć, coś się wydarzyło, to naprawdę to nie było takie bardzo bolesne. Absolutnie nie trafia do mnie argumentacja ministerstwa, dlaczego zostało to zrobione. Mam nadzieję, że wrócimy do tych rozwiązań, które były wcześniej. Jeżeli państwo stęsknili się za Sylwią Zadrożną, a na pewno tak jest, to teraz się pojawi. Prezesi po godzinach. 200 lat temu, proszę państwa, powstała kolej. Dziś widok pędzących po torach pociągów traktujemy jako oczywisty element krajobrazu, ale 200 lat temu, gdy w 1825 roku uruchomiono pierwszą publiczną linię kolejową w Anglii, no, było to wydarzenie porównywalne z wynalezieniem komputera czy pierwszym lotem w kosmos. To później. Kolej, która stała się symbolem rewolucji przemysłowej, nieustannie ewoluuje. Sylwia Zadrożna właśnie o przyszłości kolei rozmawiała z Arturem Fryczkowskim, wiceprezesem firmy Alstom, która pociągi produkuje. Ze mną w studiu Artur Fryczkowski, wiceprezes spółki Alstom. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jutro mija dokładnie 200 lat od pierwszego przejazdu koleją na świecie. Wydarzyło się to w Wielkiej Brytanii i oczywiście nikt z nas nie może tego pamiętać, ale jest jeszcze jeden świadek tej historii, mianowicie lokomotywa, która 27 września 1825 roku jechała trasą Stockton-Darlington. Tak jest. To jest świadek, który właściwie do dzisiaj utrzymywany przy życiu powoduje, że te ogromne emocje, które związane są z koleją i w ogóle z całą tą przygodą kolejową, są do dzisiaj namacalne dla kolejnych pokoleń. Myślę, że to też widać w Polsce, gdzie w tej chwili restaurujemy stare lokomotywy, które właściwie można powiedzieć już dawno znalazłyby się na złomie. Natomiast faktycznie ta jedna lokomotywa no jest diamentem. To w ogóle jest na skalę światową chyba jedyny, ale też najważniejszy, bo pierwszy, no, to jest coś, co zawsze zapada w pamięci i myślę, że w czasach, gdzie uważano, że na co komu kolej, skoro mamy konie i zaprzęgi konne, no to też wtedy ludzie, którzy go stworzyli, wykazali się wyjątkową odwagą i dzięki takim ludziom właśnie powstała kolej na całym świecie. Pan lubi jeździć koleją, pociągami? No pewnie, że lubię. No lubię strasznie jeździć. Pewnie jeździłbym więcej, gdybym miał czas i myślę, że nie jestem sam na tym świecie, bo jeżeli popatrzymy, 78 milionów pasażerów w zeszłym roku przewiozło Intercity. To jest super. A czy kierował pan sam kiedyś pociągiem? Nie mam takich uprawnień. Nie powiem, siedziałem w fotelu maszynisty. Jak zbudowaliśmy centrum utrzymaniowe, w którym pendolino są utrzymywane, to taką możliwość miałem. Oczywiście nie mogę prowadzić pojazdu. A chyba pierwszy raz w życiu siedziałem w wieku lat 6. Ja pochodzę ze Śląska, gdzie przewozy węgla były dosyć dużym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę liczbę kopalń, które tam się znajdują. I chodząc z rodzicami na spacer do takiego lasu przy domu, tam z tyłu przebiega linia kolejowa kopalni Makoszowej i tam po prostu pociągi stały i czekały na załadunek. No i kiedyś udało się do takiej lokomotywy wejść, no i pewnie wtedy sięgałem może raptem do wysokości pulpitu, ale tak naprawdę to był chyba pierwszy kontakt z taką prawdziwą, porządną lokomotywą. No i nie mogło się chyba zdarzyć inaczej, że ten chłopak ze Śląska trafił do firmy, która przecież produkuje pociągi właśnie na Śląsku. Tak, tak. No tutaj mamy nasz największy zakład w Chorzowie, w sercu Śląska. Tych zakładów w międzyczasie oczywiście jest już kilka w całej Polsce. No jest to nasza duma. Tych pracowników też już mamy w tej chwili 5000. To jest dosyć sporo. Jest to chyba największy producent tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o branżę kolejową. Wspominał pan o Pendolino, które jeździ z prędkością 200 km na godzinę, no ale wiemy, że Polska ma ambicje większe, chce mieć najszybszą kolej dużych prędkości w Europie, czyli pociągi miałyby się rozpędzać do 350 km na godzinę. Jakie są szanse na to? Absolutnie są. Muszą być impulsy dla gospodarki, muszą być impulsy do zmian i takim impulsem na pewno jest pociąg dużej prędkości czy pociągi dużych prędkości. Czy 350 to jest ta prędkość, która powinna być? Uważam, że powinna być wysoka. 320 km na godzinę dzisiaj nie jest jakimś cudem w Europie. Jeździmy takimi prędkościami w Hiszpanii, jeździmy takimi prędkościami w Włoszech, w Niemczech. To są pociągi, które są najwyższej możliwej klasy, czyli najlepsze materiały, najwyższe bezpieczeństwo możliwe, jakie jest. I uważam, że absolutnie powinniśmy takie pociągi mieć. A panie prezesie, ponieważ no, cykl nasz nazywa się Prezesi po godzinach, to muszę zapytać pana, czy po godzinach zajmuje się pan czymś innym niż pociągami, czy to jednak ciągle miłość do pociągów? Jest parę innych rzeczy, które mnie interesują. Natomiast faktycznie no, jestem związany, myślę, tak dosyć mocno z motoryzacją. Chyba od dziecka jednak zawsze gdzieś mnie w tą stronę ciągnęło i nawet jakieś tam małe próby wyścigowe mam za sobą, co sprawia mi ogromną przyjemność. Panowie lubią jeździć pociągami? No i cisza nastała. Nie, ja lubię, tak. To znaczy, o ile, że tak powiem, przyjeżdżają w miarę regularnie, co... Z tym bywa różnie, natomiast to jest bardzo fajne miejsce, szczególnie jeśli chodzi o podróże na przykład takie służbowe, że można, że tak powiem, skoncentrować się na przyjemności jazdy, a niekoniecznie musi się samemu siedzieć za kółkiem i jakby zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół, więc ja lubię. No to jeszcze, to ja może powiem tak, ja kocham jeździć samochodem niestety, ale zdarza mi się jeździć pociągiem i ostatnio akurat jechałem pociągiem z Poznania do Warszawy. No nie będę mówił nazwy firmy, chociaż tutaj w tym reportażu padło, ale jechałem polskim pociągiem. Możemy powiedzieć? Tak? Możemy. Jak się nazywa? Dartem. Jestem zachwycony. Jeździłem parę razy w życiu Pendolino. Może Pendolino jest jeszcze trochę cichsze, ale naprawdę, no jedyna uwaga, którą mam, no to jest kwestia większej możliwości zakupu czegoś do jedzenia, o, jeżeli mogę to tak ładnie określić, ale to jest prawdopodobnie wynikało oczywiście z tego, jaki to jest pociąg. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego składu i to jest jakby kolejny dowód na to, że zaczynamy konkurować, jeśli chodzi o te rozwiązania ze światem i to jest dobra informacja, bo może przy tej okazji warto powiedzieć, że inwestycje w kolej szeroko rozumianą, CPK się w tym również zawiera, to jest 200-250 miliardów złotych, które będziemy musieli wydać w ciągu kolejnej dekady, więc to jest jeden z tych największych bloków inwestycyjnych w Polsce, jeśli chodzi o kolejną dekadę, o kolejnych kilkanaście lat. Ale to krótko zapytam, nie mogę nie zapytać, bo pan z Krakowa, RegioJet jeździ z Krakowa do Warszawy swoimi pociągami. Przyjechał już pan, czy jeszcze nie? Nie. Jeszcze nie miał pan okazji. Nie wiem, czy to ostatecznie zostało uruchomione, bo były zapowiedzi, ale... nie mogę raz na pewno pojechał, zdaje się, że ma jeździć. Okay. No w każdym razie, no... Konkurencja na kolei wydaje się być no, dobrym rozwiązaniem. Natomiast tutaj jeszcze wracając chwilę do tego wątku dostawców taboru, wydaje mi się, że no, kolejny naturalny krok to wydaje mi się dla polskich producentów to wejście w ten segment kolei wysokich, dużych prędkości, tak? Bo tu się tworzy, będzie się tworzył duży rynek i duże zapotrzebowanie na to rozwiązanie. Zresztą przy okazji targów, które w tym tygodniu miały miejsce, Traków, właśnie jeśli chodzi o kolejnictwo, no pojawiał się ten temat. Premier zachęca polskie firmy do podjęcia wyzwania, żeby tutaj startować w przetargach i zaoferować się, być może nie same, ale w jakichś tam konsorcjach ten, no już najbardziej zaawansowane rozwiązania, więc wszyscy chyba na to liczymy. Ale to tutaj dyskusja się toczy, bo wiemy, że mamy już ciufcie, tak to znowu kolokwialnie określę, która jest w stanie jeździć z prędkościami 240 czy 250 km na godzinę. No i teraz jednak jest potrzebny jakiś czas, żeby osiągać te technologię, która pozwala na jezdę z prędkościami powyżej 300. I teraz znowu jest dyskusja. Czy w ramach projektu CPK, z jaką prędkością mają jeździć te koleje wielkiej prędkości, bo być może ja w tej chwili tylko zadaję pytanie. Nie jestem specjalistą od kolejnictwa. Może lepiej, żeby to było kilkadziesiąt kilometrów wolniej, czyli nie wiem, nie 300, tylko 280, ale żeby w związku z tym te zakupy mogły być dokonane u polskich producentów, którzy być może nie zdążą z przygotowaniem takich rozwiązań szybszych. Więc proszę zobaczyć, tutaj też mamy jakby kolejny bardzo ważny dylemat z punktu widzenia rozwoju też polskiej gospodarki, polskiego przemysłu. Jeszcze jest dyskusja na temat tego, którędy te pociągi mają jeździć i gdzie mają się zatrzymywać. Jest bardzo istotna sprawa. Tak, ale przed nami jeszcze jeden temat. Pracoholizm mianowicie. Co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Platformę Edukacyjną Centrum Profilaktyki Społecznej. Króciusieńko, bo czas nas goni. Czy panów zdaniem pracoholik to jest zawsze dobry pracownik? Jak pan myśli? To często nie jest pracownik. To jest często osoba, która jest właścicielem swojej działalności, bo akurat w polskich warunkach wydaje mi się, że to właśnie w tym w zakresie jakby wiele tych osób jest. Mówi się o tych firmach kurierskich, gdzie tam osoby pracują po kilkanaście godzin dziennie. Mówi się o właścicielach firm budowlanych, szczególnie tych małych i średnich, więc to są często bardzo indywidualne wybory i tutaj dla mnie zawsze bardziej istotne jest pytanie o motyw. To znaczy, czy wynika to z tego, że robię to, bo lubię i to jest też moja pasja i w związku z tym angażuję tutaj tak dużą ilość mojego czasu, czy jest tutaj jakby bardziej ten element ekonomiczny, to znaczy robię to, bo muszę na swój sposób, ponieważ, nie wiem, żeby zapewnić określony poziom dochodów, to po prostu jestem niejako przez swoją sytuację zewnętrzną zmuszony do tego, żeby tak długo pracować. I wydaje mi się, że tu też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to znaczy, że są i takie przypadki. Natomiast chciałbym jeszcze się chwilę zatrzymać przy tych samych statystykach, bo z nimi też trzeba uważać. Ja pamiętam, były takie badania przeprowadzone w Korei w tym samym roku, bardzo podobną metodologią i według jakby jednego zespołu tam było oszacowano, że 7% osób jest pracoholikami, a według drugiego 40%. Więc tutaj jakby jest bardzo istotne jest to, co, jak naprawdę jak to rozumiemy. Jak zdefiniujemy te kryteria. Pan Marek Zuber, króciusieńko. Znaczy z pewnością, jeżeli chodzi o czas pracy, nauki i tak dalej, to w tej chwili Korea Południowa, Chiny, już nawet nie Japonia, to są te kraje, gdzie ten poziom jest najwyższy, ale Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów na świecie. To nie będzie definicja z dziedziny psychologii, od razu mówię. Dla mnie, jeśli ktoś pracuje bardzo dużo, dlatego że musi, to znaczy jest zmuszany przez pracodawcę albo przez okoliczności, czyli nie wiem, żeby firmę utrzymać, to nie jest pracoholizm. Jestem zmuszony do tego, to jest wyzysk, jeżeli pracodawca każe mi tyle płacić i nie mam wyjścia. Natomiast pracoholizm to jest sytuacja, w której ja sam chcę rzeczywiście tyle pracować. Czyli jeśli chcę, lubię i mnie to nie spala, to jest okej. No właśnie, pytanie o to spalanie, bo ja rozumiem, musimy że to kończyć. Dotyczy ludzi, dla których to jest pasja, ale można przesadzić w tej pasji i to jest dla mnie wtedy pracoholizm. To nie przesadzajmy w takim razie. Bardzo dziękuję. Marek Zuber, Akademia WSB. Bardzo dziękuję. I Andrzej Halesiak, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Dziękuję bardzo. Michał Jędrzkowiak, Monika Suszek. Audycję realizował Maciej Załęcki. Kłaniamy się do usłyszenia. Winien i ma. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknię? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcy szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Eura GD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Jak szalone! Tylko do wtorku. W RTV Eura GD trwa rabatobranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Smartfon Realme GT7T. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Teraz za 1999. Taniej o 300 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit.